Wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 marca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, serwis Anna Zaleśna-Sewera. Koronawirus politycznym tematem numer 1. O 9 spotkanie w BBN-ie, później nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Rząd przygotował projekt ustawy dotyczący walki z epidemią, zakłada możliwość zlecania pracy zdalnej oraz dodatkowe zasiłki opiekuńcze. W Europie i na świecie epidemia rozszerza się. Za chwilę o sytuacji w Belgii i Korei Południowej. Za godzinę spotkanie prezydenta z premierem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego mają się też zjawić ministrowie zdrowia i spraw wewnętrznych. Tematem koronawirus. O nim też na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu, który zbiera się o 10:00. Przewidziano informację rządu. Małgorzata Naukowicz. Z prośbą o zwołanie dodatkowego posiedzenia w ubiegłym tygodniu wystąpił prezydent Andrzej Duda, by, jak mówił po spotkaniu z premierem i ministrem zdrowia, rząd udzielił informacji na temat tego, jaka jest sytuacja w związku z szerzącą się w Europie epidemią zachorowań na koronawirusa. I także, żeby poinformował, jakie działania zostały podjęte i w jaki sposób zabezpieczamy Polaków przed tym, aby w jak najmniejszym stopniu, gdyby taka sytuacja się zdarzyła, ten wirus dotknął nasz kraj, a przede wszystkim nas. W czwartek odbyło się posiedzenie Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów w sprawie zwołania dodatkowego posiedzenia Izby. Marszałek Elżbieta Witek informowała podczas briefingu prasowego, że informacja rządu będzie jedynym punktem posiedzenia. Czyli informacja rządu na temat prac, na temat sytuacji aktualnej. Kluby będą miały po 15 minut na wystąpienia klubowe, potem będą jeszcze pytania. Oczywiście rząd w zależności od tego, jak zdecyduje, będzie zabierał głos, potem będą udzielane odpowiedzi. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, w Polsce nie mamy potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Na stronie Sejmu opublikowano rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji. Zakłada on możliwość zlecania pracownikowi wykonywania obowiązków w domu, czyli pracy zdalnej. Ustawa zakłada też możliwość przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola albo szkoły. Jest też zapis, że osoby z chorobą zakaźną albo podejrzane o nią mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji. Projektem za 45 minut ma zająć się Sejmowa Komisja Zdrowia. W Belgii potwierdzono drugi przypadek zakażenia. Rząd w Brukseli zaapelował, by nie wpadać w panikę. Tymczasem burmistrz jednej z brukselskich gmin wprowadził zakaz wstępu do miejsc publicznych dla osób, które wróciły z państw dotkniętych epidemią. Beata Płomecka. Kobieta, u której wykryto koronawirusa, wróciła kilka dni temu z Francji. Obecnie przebywa w szpitalu w Antwerpii. Jej stan jest określany jako dobry, poinformowała minister zdrowia Maggie de Blok. Próbujemy teraz uniknąć rozprzestrzenienia się wirusa w kraju. Przeprowadzamy testy dzień i noc. Belgijska minister przyznała, że spodziewa się kolejnych przypadków zakażeń. Zaapelowała o czujność, zwłaszcza do tych, którzy odwiedzili w ostatnim czasie państwa z dużą liczbą zakażeń, ale także o spokój. Skrytykowała również pomysł burmistrza jednej z brukselskich gmin dotyczący zakazu wstępu do miejsc publicznych dla osób, które wróciły z państw zagrożonych. Nie można panikować z powodu tego, że ktoś trafił do szpitala. Uważam, że ta decyzja nie jest proporcjonalna do zagrożenia. To akt polityczny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Korei Południowej wirusa wykryto ponad 4000 osób. Południowo-koreańskie władze ostrzegają, że kraj znalazł się w krytycznej fazie walki z epidemią. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. Do południa czasu lokalnego w Korei Południowej stwierdzono 476 nowych przypadków zakażeń. Do tej pory z powodu choroby wywołanej patogenem zmarły tam 22 osoby. Południowo-koreańskie władze kontynuują testy na obecność patogenu pośród wiernych jednej z grup religijnych, kościoła Shincheonji. Według informacji tamtejszych mediów, kilkoro członków grupy przez krytyków uznawanej za sektę w styczniu odwiedziło chińskie Wuhan. Tam również miała prowadzić działalność licząca kilkuset wyznawców grupa kościoła Shincheonji. Agencja Yonhap informuje, że ze względu na gwałtowny wzrost zakażonych patogenem w regionach z ogniskami epidemii, w szpitalach zaczyna brakować lekarzy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To najstarszy i największy jarmark koński w Polsce. Tak zwane wstępy rozpoczynają się w Skaryszewie koło Radomia. Od 3 lat obowiązuje na nich zakaz handlu zwierzętami na rzeź. Targom przyglądają się obrońcy praw zwierząt i służby weterynaryjne. Zdaniem burmistrza Skaryszewa Dariusza Piątka wiele udało się zmienić na lepsze. Kwestia bezpieczeństwa zwierząt i transportu tych zwierząt. W zeszłym roku służby i pracownicy Urzędu Gminy byli przeszkoleni z zakresu transportu. W tym roku dodatkowo wspólnie ze Związkiem Hodowców Koni udało nam się przeszkolić również hodowców. Przedstawiciel Fundacji Centaurus Norbert Ziemlicki uważa, że w Skarżewie konie są dobrze traktowane, a służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mają odpowiednie przygotowanie. Jest ochrona, zwierzęta stoją na utwardzonym terenie, mają zadaszenie, są pracownicy, którzy donoszą wodę, siano, kiedyś tego nie było. Jest mnóstwo lekarzy weterynarii, mnóstwo ochrony, mnóstwo policji i są odpowiednie warunki. Zgodnie z wielowiekową tradycją wstępy rozpoczynają się zawsze w pierwszy poniedziałek po Środzie Popielcowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łaniewski. 5,5 roku, tyle musieli czekać kibice Realu Madryt na domowe zwycięstwo w La Liga z Barceloną. Udało się wczorajszego wieczora, kiedy po golach Viniciusa Juniora i Mariano Diaza królewscy wygrali 2-0 i wrócili na prowadzenie w ligowej tabeli. Barcelona jest druga z jednopunktową stratą, więc z prognozami, kto zostanie mistrzem Hiszpanii, lepiej się wstrzymać. W Premier League Everton 1-1 zremisował z Manchesterem United, a lokalny rywal Czerwonych Diabłów City 2-1 pokonali Aston Villa w finale rozgrywek o Puchar Ligi. W Niemczech kibice uparli się na Dietmara Hoppa, ubliżają mu Expressis Verbis i korzystając z transparentów. W sobotę z tego powodu przerywano mecz Hoffenheim, którym Hopp zawiaduje z Bayernem, wczoraj Unionu z Wolfsburgiem, w tym drugim padł remis po 2, po 1 było w Lipsku, gdzie wicelider Bundesligi RB potykało się z Leverkusen, tu z kolei z trybun płynął przekaz wolności, pokoju i miłości. W kraju tym razem jakoś podejrzanie spokojnie, nikt nie rzucał rozpalonymi racami w dzieci i kolejno Korona przegrała 1-2. Z Lechią, Arka po 1 zremisowała z ŁKS-em, a Zagłębie 3-1 wygrało ze Śląskiem. O przyczynach porażki mówi trener gości Witesław Lawiczka. Ta pierwsza a trzecia bramka to było tak, że my idziemy do ataku, jest tam szybkie przejście, coś jest jeden ze największych silnych punktów w Zagłębie. Nam tam brakowało zabezpieczenia, koordynacji a kooperacji w obronie. Trzecia bramka, tam była strata piłki naszej na przedpoliu, Latwa strata, takže to są punkty, które przeklompiły ten wynik na i jakość na stronę przeciwnika. Jak to nie lubić trenera Lawiczki? Uroczy? Oczywiście. Mnóstwo roku ma także Justyna Święter-Setic. Halowe Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce zakończyła aż z 3 złotymi medalami. W biegach na 200, 400 i w sztafecie 4x200 metrów i już myśli o igrzyskach w Tokio. Na igrzyskach tak naprawdę będzie to impreza, na którą no, czekaliśmy już jakiś czas. I ja, jak wiadomo, nie boję się dużej ilości biegów. Lubię wyzwania. Nie wiem, jak jest ułożony jeszcze start na igrzyskach, nie sprawdzałam tego, ale jakby nie było, to wierzę w to, że będzie dobrze. Byle było zdrowie pani Justyno i oby ogień olimpijski wypalił koronawirusa, bo na tę chwilę igrzyska wydają się mocno wątpliwe. Wątpliwa jest ostatnio forma naszych skoczków. Z Lahti wracają bez miejsca na podium, a odbyły się tam 2 konkursy indywidualne i drużynowe. We wczorajszym najlepszy z Polaków Piotr Żyła uplasował się na 6 pozycji, Dawid Kubacki był 11, Kamil Stoch 12. W mediach oddanych dyscyplinie biją na alarm. 6 konkurs bez pudła. Szok. Wczoraj wygrał wicelider klasyfikacji generalnej Karl Geiger przed liderem Stefanem Kraftem. Trzeci był Michael Heibeck. A w sprawach siatkarskich zacięła się PGA Skra Bełchatów. Tym razem zanotowała porażkę 1-3 w zawierciu z Aluronem. W Bydgoszczy BKS Wisła uległa Kuprum Lubin 2-3 i na sportowo słyszymy się znów za godzinę. Zapowiada się zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i postępujące stopniowo od południowego zachodu rozpogodzenia. Miejscami także opady deszczu, przede wszystkim we wschodniej połowie kraju, wysoko w Karpatach opady śniegu, a w rejonach podgórskich także opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od 5 stopni w Zakopanem, 7 w Lublinie, Łodzi, Jeleniej Górze, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Białymstoku, Suwałkach, Olsztynie, Koszalinie i Radomiu, 8 w Krakowie, Zielonej Górze, Warszawie, Kielcach, Szczecinie i Gdańsku, do 9 w Przemyślu, Rzeszowie, w Katowicach i w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Te rabaty to jakie powinny być? No mega, tak jest 77%. Dobrze, Barbara, dobrze. No. Teraz w Media Expert mega okazje. Drugi produkt 25% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym w portalu fakt24.pl jest dzisiaj informacja, czy pojawiła się dzisiaj informacja, tytuł Sąd chce jej zabrać dzieci, bo jest biedna. Rzecz dotyczy mieszkanki Wierzbicy w województwie łódzkim. No i pani Magdalena, tak tu jest przedstawiona, ma 15 dzieci i sąd chce jej zabrać 11 dzieci, a głównym powodem jest to, że warunki utrzymania są tak niskie zdaniem sądu, że ona sobie z tym wychowaniem dzieci nie radzi. Jest dosyć skomplikowana historia, o której nie ma sensu rozmawiać, ale jedna rzecz jest istotna. No, państwo obiecali, że takie przypadki się nie będą zdarzały, żeby z powodów, nazwijmy to, społecznych, tego rodzaju społecznych, czyli braku, czy z powodu biedy, odbierano rodzicom dzieci. Tak, przypomnę, że my przygotowaliśmy taką ustawę nawet i ona weszła w życie 4 lata temu, że nie wolno odbierać dzieci wyłącznie z powodu biedy. Chcę powiedzieć, panie redaktorze, że już w piątek, kiedy dowiedziałem się o tej sprawie, interweniowałem. Także wczoraj wieczorem mieliśmy spotkanie z sędziami w resorcie sprawiedliwości i znamy już orzeczenia, znamy uzasadnienie tych orzeczeń. W moim przekonaniu został jednak popełniony błąd przez sądy. Nie zostały wzięte pod uwagę wszystkie okoliczności. Jesteśmy w kontakcie z pełnomocnikiem tej pani. Jest możliwość zmiany tego orzeczenia, bo jest taki ekstraordynaryjny tryb, zgodnie z procedurą cywilną. Jest taki przepis, który mówi, że każde prawomocne orzeczenie może być zmienione. I rozmawiamy z pełnomocnikiem w tej sprawie. Nie wykluczam także swojej wizyty także u tej pani, żeby zobaczyć, jakby przekonać się tak w praktyce, jak to wygląda, bo rzeczywiście nie chce się wierzyć, że w dwóch pomieszczeniach żyje kilkanaście osób. To jest niesamowite. Czyli rozumiem, że to jest na takim etapie, że państwo to jeszcze sprawdzają, tak? To znaczy, nie, już podjęliśmy interwencję. Podjęliśmy interwencję, ale jeszcze nie byłem w piątek przekonany w 100% co do słuszności tego działania, ale mogę już powiedzieć dzisiaj panu rano, że po wczorajszej rozmowie wieczornej w resorcie sprawiedliwości z sędziami, tak zwanymi rodzinnikami, którzy wyrazili ogromne zdziwienie, że sąd jednak zdecydował się podjąć taką decyzję, takie orzeczenie przyjął. Jestem pewny w 100%, że musimy interweniować. Tam nie ma żadnej patologicznej sytuacji. Czyli zasada, która mówi o tym, że rodzicom nie wolno odbierać dzieci z przyczyn z biedy, czy z tego powodu, jest dalej obowiązuje i jest, że tak powiem, czymś wiążącym dla polskich sędziów, tak? Dla nas to jest kluczowe, panie redaktorze. Jeżeli ta pani, ja wiem, no w trudnych warunkach wychowuje dzieci, ale jednak ona 15 dzieci ma i ona te dzieci wychowuje przez wiele lat. Czwórka z tych dzieci jej, to już dorosłe osoby, no to nie można sobie po prostu tak wejść i zabrać te dzieci. Oczywiście sytuacja jest bardziej skomplikowana, pan powiedział to w pierwszym zdaniu. To prawda, natomiast pytanie jest, czy lepiej dzieci by miały, nie wiem, w domu dziecka odłączone od swojej matki, która, co jest najciekawsze i tu chcę powiedzieć to bardzo wyraźnie, ona zawsze stosowała się do wszystkiego, co sąd chciał. To, co kuratorzy sprawdzali przez ten ostatni czas, to, czego oczekiwał sąd, ona się do tego po prostu stosowała. Ja dlatego tak dopytuję o tę zasadę dotyczącą odbierania, czy zasad odbierania tych szczególnych przypadków dzieci polskim sędziom, ponieważ to jest zasada dokładnie odwrotna, mam wrażenie, niż ta, która na przykład obowiązuje w Norwegii, a tam jest instytucja, która zajmuje się, nazwijmy to, nadzorem czy kontrolą sposobu wychowania i ona nie ma żadnych skrupułów, żeby w przypadkach nieporównywalnie mniej drastycznych interweniować, a pytam o to oczywiście w kontekście tej dyskusji, która teraz się toczy w Polsce na temat funduszy norweskich. Chodzi o 300 milionów złotych, które mają być przeznaczane na polski wymiar sprawiedliwości i przedstawiciel norweskiego ministerstwa powiedział, że te pieniądze do Polski nie trafią ze względu na to, że Norwegia uważa, że w Polsce nie są respektowane zasady praworządności. Tak, to jest dosyć ciekawa historia. Tu jest kilka przekłamań, które w mediach się pojawiło. Rzecz nie dotyczy kilkuset milionów złotych, tylko tak naprawdę dotyczy 11 milionów euro. Czyli części tego projektu, on składa się z kilku komponentów i on jest tak naprawdę negocjowany przez resort sprawiedliwości od prawie 3 lat. I właściwie większość tej negocjacji została już zamknięta. Na przykład w ramach tych środków norweskich mają być wybudowane więzienia, takie pawilony dla więźniów, nie może więzienie, tylko coś mniejszego. Czyli rozumiem, że Norwegom polepszenie losu więźniów nie przeszkadza. Inwestycja w lepsze warunki dla więźniów jest właściwa. Tak, tak. No, tu oczywiście prowadzimy rozmowę w tym zakresie. Kwestie budowy hal produkcyjnych, kwestie tak zwanych domów przejściowych, ale jeden z komponentów dotyczy dzieci tak naprawdę, czyli szkolenia sędziów na przykład polskich w sprawach dotyczących dzieci, gdzie na przykład są sprawy transgraniczne. I tutaj był przedmiot sporu i to bardzo daleko idącego. I chcę powiedzieć tak, minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro nigdy nie kupczył i nie będzie kupczył dziećmi w żadnym razie. My nie zgodziliśmy się absolutnie na to, żeby norwescy eksperci edukowali polskich sędziów, co trzeba robić w sprawach dotyczących dzieci, czyli w sprawach opiekuńczych, transgranicznych. Na to po prostu naszego przyzwolenia nigdy nie będzie. Właśnie z powodów, o których pan mówił. Norwegowie mają problem i to bardzo poważny. Tyle, że różnica między Polską a Norwegią jest tak. Polska jest oskarżana o, nie wiem, łamanie prawa, ale nie jest to potwierdzone wyrokami w istocie. Taka jest prawda. Norwegii, nie chcę wchodzić Rada Europy. W przypadku Norwegii są orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że są łamane prawa człowieka w tym kraju, że oddziela się dzieci od biologicznych rodziców i że sądy norweskie tak naprawdę upoważniają do przymusowego odbierania dzieci przez instytucje zwane Barnevernet, instytucje opiekuńcze. I my, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, ja rozumiem interes ekonomiczny, ale on nie jest ważniejszy niż polskie dzieci. Polskie dzieci dla nas są ważniejsze. Przecież pamiętam te trudne relacje z Norwegami w ostatnich latach. Przypominam chociażby wydalenie z terytorium Norwegii konsula Kowalskiego, który został uznany za persona non grata na zasadzie wzajemności. Tak samo został wydalony dyplomata norweski. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że tutaj, jeżeli chodzi o prawa człowieka, akurat w tym przypadku, tutaj Norwegowie nie mają racji. W żadnym razie. To jest taka głośna historia sprzed 2 tygodni, kiedy jedna z Amerykanka, która miała 19-miesięczne dziecko w Norwegii, zostało jej odebrane i zwróciła się do prezydenta Trumpa z prośbą o interwencję w tej sprawie, bo wygląda na to, że ta instytucja Barnevernet jest, że tak powiem, nie tylko skierowana do rodziców polskich dzieci, no ale w ogóle ten proces, czy ta praktyka szybkiego odbierania jest tam łatwa i powszechna. I to jest prawda i to od wielu lat i dlatego to było przedmiotem właśnie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ponieważ składane były skargi. I według mojej wiedzy takich skarg złożono ponad 30 przeciwko państwu norweskiemu. Norwegia ma z tym bardzo poważny problem, ponieważ sądy jakby uwiarygodniły te instytucje opiekuńcze Barnevernet. Problemy nie mają tylko Polacy, chociaż Polaków mieszka 150 tysięcy w Norwegii. No, statystycznie oczywiście najwięcej, ale nie tylko. Ale u nas, muszę powiedzieć, mamy specjalnie wydzielony wydział w resorcie sprawiedliwości, który zajmuje się takimi sprawami. My zawsze staramy się pomagać obywatelom polskim, ale zawsze kierujemy się dobrem dzieci, bo to jest dla nas najważniejsze. Jedna rzecz, która jest bardzo ciekawa, proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, bo niewiele osób o tym wie, że obywatele norwescy przyjeżdżają do Polski, oni uciekają z Norwegii razem ze swoimi dziećmi. Takie sprawy są prowadzone w resorcie sprawiedliwości. Coś takiego nie byłoby możliwe jeszcze kilka lat temu. A ci ludzie mówią tak, że Polska to jest kraj praworządny, to Polska to jest kraj, gdzie ich dzieci mogą się wychowywać dobrze, tak sobie wyobrażają kraj, w którym państwo wspiera w taki sposób rodzinę, ma inną filozofię trochę, no i trudno się z nimi nie zgodzić. Jeśli chodzi o praworządność, bo to słowo pojawiło się w pańskiej wypowiedzi, to wczoraj pojawił się raport jednego z największych chyba stowarzyszeń sędziowskich, raport Justycji. No i tam na temat praworządności opinia sędziów, którzy są przynajmniej w tym stowarzyszeniu, jest całkiem inna niż pana ministra. Mianowicie mówi się o represjach. Podaje się 34 przypadki represji sędziów w latach 2015-2019. Mówi się o ofiarach i wspomina się nawet o oprawcach. Więc bardzo mocne tam padają słowa. Sędzia Markiewicz, który prezentował, użył takiego określenia. Jak się słuchało tego raportu, to nie byłem pewien, czy to chodzi o lata 2015-19, czy o lata 45-53, bo to w zasadzie takim językiem się posłużono w tym raporcie. Nawet się pojawiam w tym raporcie tam gdzieś. No właśnie, mówię o kategorii oprawca, rozumiem. No, raczej w tej, tak jako ofiara tego systemu. Natomiast chcę powiedzieć tak, no, trzeba przede wszystkim spojrzeć na to od strony autorów tego opracowania. To rzeczywiście dwa stowarzyszenia stojące za tym opracowaniem właściwie wyjaśniają wszystko. Nazwy tych stowarzyszeń, dlatego że w istocie one angażują się politycznie. nawet po jednej ze stron politycznego sporu. Są zaangażowane, nie chcą zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości i są gotowe te stowarzyszenia nawet doprowadzić do wydania właśnie takiego raportu, gdzie kto jest ofiarą? No ofiarą są ci, co do których na przykład wszczęto postępowania dyscyplinarne, nawet wyjaśniające czasami. No, na przykład pan Juszczyszyn jest ofiarą, tak? Sędzia, który stwierdził, że podważy status innego sędziego. Nikt nigdy tego nie robił, ale on to zrobił, więc jest ofiarą, tak? Skoro rzecznik dyscyplinarny stwierdził, że nie wolno tego robić i wszczęto postępowanie przeciwko niemu, no to dzisiaj występuje na tych kartach tego opracowania jako ofiara. Ja chcę powiedzieć, że tutaj ten dokument jest niebezpieczny, bo on stygmatyzuje sędziów, bo pan mówi tylko o tych, co do których wszczęto postępowania dyscyplinarne, które były, są i będą. I taka jest prawda. Ale są także sędziowie, którzy na przykład zasiadają w konstytucyjnych organach i oni są tam przedstawieni w czarnym świetle, czy w złym świetle, w czarnych barwach to wszystko wygląda, no ale przecież oni mają prawo zasiadać w takich organach jak Izba Dyscyplinarna, czy Krajowa Rada Sądownictwa, czy Trybunał Konstytucyjny, bo takie jest polskie prawo i oni są przedstawieni jako ci ludzie, którzy zrobili coś bardzo złego, bo zdecydowali się kandydować. I to jest najgorsze, to jest stygmatyzacja sędziów. Tak nie powinno być. Stowarzyszenie jest od tego, żeby chronić sędziów. Pytam się dzisiaj publicznie u pana, co zrobiło któreś ze stowarzyszeń, na przykład Justicja, w sprawach dotyczących sędziów, co do których stosowany był nieprawdopodobny hejt, ci, którzy podpisali się pod listami kandydatów do KRS-u. Od czego jest takie stowarzyszenie? Od ochrony sędziów, chronienia sędziów. A te stowarzyszenia angażują się politycznie. Taka jest brutalna prawda. No, te stowarzyszenia twierdzą, że oni bronią sędziów, ale niektórych sędziów, na przykład bronią sędziego Igora Tulei, który twierdzi z kolei, że stał się obiektem prześladowań i że narasta agresja wobec niego za państwa sprawą. Pan sędzia Tuleja, co do którego jest wniosek o to, żeby pociągnąć go do odpowiedzialności, zjąć mu immunitet, wniosek prokuratury, wie doskonale, że w przepisach karnych, w kodeksie karnym dokładnie jest przepis, który mówi o sytuacji, której się dopuścił. Czyli ujawnienia pewnych informacji, których nie wolno mu ujawniać, dlatego, że nie można prowadzić, czy bardzo utrudnione jest prowadzenie dalszych postępowania. Każdy sędzia to doskonale wie. W kodeksie karnym jest taki przepis, który mówi, że nie wolno ujawniać pewnych informacji, które w postępowaniu przygotowawczym pojawiły się. A co zrobił pan sędzia? No, ujawnił, zaprosił media. No, ja rozumiem, że jest to celebryta, natomiast nie może, ten cyrk po prostu nie jest bezgraniczny. Nie można tak robić. Cyrkiem, ale ostatnią rzeczą, o którą chciałem zapytać, to dzisiejszy artykuł w dzienniku Gazeta Prawna, w dzienniku Gazecie Prawnej. Sądy na skraju przepaści. No i teza główna, i to jest coś, co pewnie dotyczy wszystkich Polaków, a już nie tylko celebrytów i sporu politycznego, czyli brzmi tak. Prawie 3000 spraw przypadało średnio na jednego sędziego rejonowego na koniec 2019 roku. Główna teza jest taka, że ze względu na niewielką liczbę sędziów i narastającą liczbę spraw, z punktu widzenia obywatela w sądownictwie jest coraz gorzej i w tym sensie reforma nie działa. To nie jest tak do końca. To znaczy, po pierwsze, trzeba poczekać jeszcze troszkę, żeby owoce jakby tych reform, na przykład zmiany procedury karnej cywilnej były. To nie jest proces, który się toczy w ciągu kilku tygodni. To jest pierwsze. Sędziów nie jest za mało, bo jest prawie 11 tysięcy, a spraw jest rzeczywiście prawie 16 milionów. Przy czym trzeba pamiętać też, że rok do roku wzrosła liczba spraw o 15%. Po prostu ludzie dzisiaj lecą ze wszystkim do sądu. W sprawach rodzinnych chociażby. Dawniej ludzie potrafili się dogadać, znaleźć jakiś obszar kompromisu. Dzisiaj niestety leci się ze wszystkim do sądu i z tego się niestety tworzy ta ilość, potężna ilość spraw. Są sprawy, panie redaktorze, gdzie czas bardzo został zmniejszony. No, moich na przykład tych sprawach rodzinnych, gdzie stworzyliśmy sądy specjalistyczne w sprawach dzieci, te sprawach transgranicznych. Sprawy trwają czasami kilka tygodni, kiedyś trwały lata. A nasz czas niestety dobiegł końca. Szkoda. Bardzo. Jeszcze na pewno się uda kiedyś porozmawiać. Bardzo dziękuję. Moim gościem bardzo był Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Ogłoszenie społeczne. Myślisz, że niepełnosprawni są gorsi? Wolniejsi? Słabsi? Myślisz, że sport niepełnosprawnych jest po prostu nudny? Zmień myślenie. Wejdź na www.ekstrasprawni.pl. Zobacz coś ekstremalnego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

I Told You to tytuł tego nagrania, słowa Siren w naszej piosence dnia. Numer telefonu znany, mówiliśmy godzinę temu o maseczkach. Zazwyczaj maseczki mają normę wyrobu medycznego, czyli takiego, który chroni pacjenta przed medykiem. Natomiast jeżeli my chcemy się ochronić, potrzebujemy maseczkę, która spełnia normę wyrobu ochrony osobistej. To jest zupełnie inny produkt i w tym momencie najczęściej one posiadają pewne dodatkowe filtry, ewentualnie nawet zawór zwrotny. Jeżeli my chcemy się chronić przed, dajmy na to, jakimiś wirusami czy bakteriami, powinniśmy raczej szukać maseczki, która jest wyrobem ochrony osobistej, na dodatek jeszcze medycznej, więc powinna spełniać dwie normy. A mówię to jako medyk, jako pracownik firmy, która oferuje te maseczki, więc pomyślmy na samym początku, zanim wpadniemy w jakieś szaleństwo. Otóż to. I sprawdzać trzeba przede wszystkim. 227 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut 9, muzyczny rozkład jazdy już niedługo, no ale to jest ten moment w poniedziałek, kiedy zaglądamy sobie, co też wydarzyło się w piątek wieczorem na liście przebojów. Zmian nie było. Pearl Jam na pierwszym. Leaves are not Pearl Jam na pierwszym w piątek wieczorem. Pytanie jest jedno, czy dwie nowe piosenki Pearl Jam będą obok siebie? No właśnie, to nie, bo ty nie zrozumiałeś mnie. To na 22 to miało być na drugim. Na drugim? No, no dobrze, to dobrze. To ludzie, trzeba głosować. Trzeba. Na stronie internetowej. I dzwonić też można. Ja bym bardzo chciał, żeby sklepikarze, generalnie pracownicy, personel sklepów, te wszystkie bułki, drożdżówki, pączki trzymali nie w miejscu, gdzie każdy przechodzi i kicha, prycha na to, żeby to było odsunięte, przykryte folią, bo dzisiaj wchodzę do warzywniaka, pączusie, drożdżóweczki leżą w miejscu, gdzie każdy się o to łokciem ociera, a nie jeden pewnie jeszcze na to kichnie. Tak może być za 14 minut 9. O to chciałem właśnie powiedzieć. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Henke. Jeszcze nie opadł kurz po jego wczorajszym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a już do nas wraca, tym razem jako autor płyty Tygodnia. No, jeszcze echo tam grało. To jest tak dobre studio, że tam jeszcze Sosnowski gra. Na jej drugi brzeg wiatr poczuj na mnie, skocz na jedną z fal, bądźmy tu razem kochane, ostatni zlęk ciebie. Prosta piosenka. A jaka ładna. Sosnowski to oczywiście, czyli Bartosz, bo tak ma na imię, ale na scenie go nie używa. Tylko się nie denerwuj. To tytuł jego drugiego albumu, który teraz ukazał się i przy jego powstawaniu chodziło w szczególności o miłość i zabawę. Tłumaczy sam autor. Jednego i drugiego wraz z nim życzymy wszystkim, a w ręce wybranych od dziś do piątku oddajemy egzemplarze tego wydawnictwa. Nie teraz. Nie teraz oczywiście. Pierwsza okazja po 10:00. Płyta Sosnowskiego Tylko się nie denerwuj, naszą płytą tygodnia. I to cieszy, bo trzeba dobrze zacząć nowy tydzień. Hej, a może by tańczyć aż po zmierz? Zjedźmy tu razem po tęczy na jej drugi brzeg. Przemierzam tak kolejny dzień i wiem, że zbliżam się i myślę o tym, bo ciągle mam nadzieję, że jeszcze nie dzisiaj. Sosnowski. Polecamy serdecznie. A za tydzień o 19:00 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się koncert zatytułowany Przyjaźń zwycięża, w trakcie którego polscy artyści zagrają dla Chin. Wydarzenie organizuje Fundacja Kręgi Sztuki od lat, prezentująca polski dorobek kulturalny w państwie środka, a całkowity dochód zostanie przekazany na zakup niezbędnych środków higienicznych, jak jednorazowe maseczki, termometry itp. dla instytucji Wuhan i innych miastach prowincji Hubei, które wskaże ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie. Podczas koncertu, przypomnę, to za tydzień o 19:00 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią Grzegorz Niemczuk, Circles of Art Orchestra, Henryk Gębalski, Manli Szczepańska, rodzina Majerczyków z Podhala i Wojciech Konikiewicz, który nam przygrywa teraz. Bilety cegiełki w cenie 50 zł już są w sprzedaży. Zmieniamy klimat. 42 lata po powstaniu i 35 po pierwszym rozwiązaniu. Wreszcie przyjadą po raz pierwszy do Polski Peter Murphy, David J. Daniel Ash i Kevin Huskins, czyli Bauhaus. W swoim oryginalnym i pełnym składzie 30 czerwca wystąpi w warszawskiej Progresji. Przez te kilka lat istnienia brytyjski kwartet wydał 4 płyty, którymi wraz ze swoim scenicznym wizerunkiem stworzył kanon rocka tak zwanego gotyckiego. W listopadzie 2018 roku Peter Murphy, David J. wystąpili wspólnie we Wrocławiu w ramach trasy koncertowej, podczas której wykonywali piosenki z debiutanckiej płyty Bauhaus In That Flat Field, a w czerwcu w Warszawie dawnych wspomnień Czar będą starać się reanimować już we czwórkę. Bilety w cenie 179 zł są w sprzedaży od dziś. That's a night, that's a way, that's a good move. to Bauhaus, a w ostatnich dniach przebudził się z zimowego snu festiwal Open Air. Do wykonawców, których udział został w imprezie potwierdzony, dołączyli właśnie oni. Dla starszaków to będzie największa gwiazda prawdopodobnie tegorocznej edycji festiwalu The Cure. I to będzie jedyny występ na europejskim festiwalu tego lata. No to dodajmy jeszcze, że oprócz nich do Gdyni na początku lipca przyjazd swój potwierdzili też Anderson, Paak, Clairo, Charlie XCX i znana z Savages Jenny Beth. Open Air potrwa w tym roku od 1 do 4 lipca. To tak ku przypomnieniu. Zapowiedź tego, co będzie na plenerze, Christian Hanke. Słuchasz do nas właściwie. Ja bym tylko chciał zwrócić panu redaktorowi uwagę, że w dobrym studio nagraniowym echa nie ma. Bardzo dziękujemy. Tak, to tak troszkę nawiązanie do pewnej rozmowy ze Zbigniewem Wodeckim, który opowiadał, że wczoraj śpiewał w jednym miejscu, właściwie do tej pory jeszcze śpiewał, taki pogłos tam był. Tak to było? Chodziło o halę w Tomaszowie. Oj, no nie mówić. Za 7,5 minuty będzie 9. Mówimy do usłyszenia już. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Po 9:00 Marek Niedźwiecki. Dancing shoes, dancing shoes, oh, dancing shoes, dancing shoes.